oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 września, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie kobiety zginęły w pożarze kamienicy w Łodzi. Hakerzy w dniu wyborów zaatakowali mołdawskie strony państwowe. Polska autorka, jedną z gwiazd Międzynarodowego Festiwalu Komiksów w Brukseli. Tragiczny pożar kamienicy w Łodzi. Ogień zajął jedno z mieszkań domu przy ulicy Łanowej. Zginęły dwie kobiety. Po wejściu do środka strażacy ujawnili dwie osoby poszkodowane. Jedna z nich została ewakuowana i wobec niej podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety przybyły na miejsce lekarz, stwierdził zgon tej osoby. Druga z poszkodowanych niestety w wyniku oddziaływania tego pożaru i warunków, które były w pomieszczeniu, dla niej na pomoc było za późno. Mówi rzecznik łódzkiej straży pożarnej Łukasz Górczyński. Przyczyny wybuchu ognia nie są na razie znane. Atak hakerski w Mołdawii, gdzie trwają wybory parlamentarne. Zaatakowane zostały platforma internetowa Mołdawskiej Centralnej Komisji Wyborczej, cyfrowa infrastruktura wyborcza, a także wiele rządowych stron internetowych. Według władz wszystkie ataki zostały wykryte i zneutralizowane. Trzeba było jednak na jakiś czas wyłączyć działanie ponad 4000 witryn internetowych z mołdawską domeną. Pierwsze dane o frekwencji pokazują mniejsze zainteresowanie wyborami niż 4 lata temu. Mołdawianie, wybierając parlament, zdecydują, czy chcą kontynuować europejską drogę, czy wrócić pod skrzydła Moskwy. Z Kiszyniowa Piotr Piętka. Pierwszą Mołdawianką, która skorzystała z prawa do głosu, była Anna Teisanu. Do lokalu w stolicy Japonii, Tokio, przyszła tuż po jego otwarciu. Pierwsze dane Centralnej Komisji Wyborczej mówią jednak o mniejszym zainteresowaniu głosowaniem w porównaniu z wyborami sprzed 4 lat. Do godziny 11 lokalnego czasu lokale wyborcze odwiedziło nieco ponad 14% wyborców. W poprzednim głosowaniu o tej samej porze do urn poszło prawie 18% uprawnionych. Głosuję za wolnością, za możliwością wyjazdu mojego dziecka za granicę, za możliwością rozmowy z nim przez telefon bez barier. Zagłosuję za tym, czego najbardziej pragnę, za pokojem, mówi mieszkanka Kiszyniowa. Stowarzyszenie Prolex, monitorujące przebieg wyborów, poinformowało, że odnotowano 90 przypadków nieprawidłowości w czasie głosowania. W kilku miejscach zauważono naruszenie tajności głosowania czy zorganizowane dowożenie wyborców z Naddniestrza. W większości przypadków wybory odbywają się jednak spokojnie. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. To ostatnie dni na zgłoszenie się do programu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Inicjatywa Liderzy Jutra adresowana jest do osób w wieku od 20 do 30 lat, które chcą przygotować się do świadomego działania w życiu publicznym. Chcemy budować wiedzę, środowisko młodych ludzi, którzy z jednej strony są wyczuleni na sprawy historyczne, a z drugiej strony chcą wiedzieć coś więcej o przyszłości. Chcemy, żeby oni w przyszłości, nawiązując do słów generała Zbigniewa Sieborylskiego, że to wy młodzi w przyszłości będziecie rządzić Polską, zbudujcie ją taką, żeby była Polską waszych marzeń. Chcemy, żeby ci młodzi ludzie, z którymi współpracujemy, w przyszłości byli ekspertami, żeby w przyszłości byli politykami, żeby mieli wpływ na świat, a być może też pracowali w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mówi dyrektor muzeum Jan Ołdachowski. Młodzi ludzie będą spotykać się przez 3 dni od 10 do 12 października. Zapisy kończą się w najbliższy czwartek. Tłumy na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów w Brukseli. Gwiazdą polskiego stanowiska jest Marzena Sowa. Autorka podbiła w przeszłości świat komiksu autobiograficzną serią Marzi, ukazującą życie w Polsce w latach 80. oczami dziecka. Teraz Marzena Sowa przyleciała do belgijskiej stolicy z dwoma najnowszymi komiksami, Moje Miejsce i Hey Joe. Na targach była Beata Płomecka. Polskiej autorce Marzenie Sowie na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu towarzyszy czwórka rysowników, z którymi współpracuje. Tutaj zrobiłam taką małą wystawę i tak naprawdę na każdej planszy tłumaczę, jak każdy komiks powstał, jak pracowałam z każdą osobą. Z każdą osobą pracuje się zupełnie inaczej. A na polskim stoisku po autografy i dedykacje ustawiały się kolejki. To jest jedna z najlepszych, może najlepsza scenarzystka. Ta gwiazda Marzeny chyba najbardziej, najjaśniej świeci, jeśli chodzi o polski komiks. Ale zainteresowanie było nie tylko wśród polskich czytelników. Lubię komiksy i któryś z tych nowych chcę przeczytać. Komiks Hey Joe to opowieść o chłopcu, który podróżuje w czasie wakacji z tatą, kierowcą ciężarówki. Drugi komiks, Moje Miejsce, opowiada o wojnie w Burundi i ludobójstwie w Rwandzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kiedy to tak szaty, ale właśnie monsieur i sacre bleu i s'il vous plaît. Szczęściu tak potrzeba słowa, więc po francusku do mnie mów, przez nos puszczając R, mów do mnie szer. Usta milczą, dusza śpiewa, no, jamais! Bez parania świat nic nie war, cher monsieur. Mówić, mówić trzeba w nocy i we dnie. Parle France to dar nieba, Irena Kwiatkowska, wspaniała, wyjątkowa artystka, przecież i przedwojenna, i powojenna, ponad 100 ról na koncie, legenda. Proszę Państwa, mówię o artystach, którzy się spotkali w Teatrze Syrena, o mistrzach, absolutnych wirtuozach sceny, nie tylko przecież kabaretowej. Jest jeszcze jedna postać, którą chciałbym przywołać przy okazji dzisiejszej audycji. Postać związana z Teatrem Syrena, ale związana również z przedwojennym środowiskiem kabaretowym i teatralnym. Mam na półce jego książkę pod tytułem Dymek z papierosa. Wspaniały wstęp jego autorstwa i potem eseje i wspomnienia najważniejszych postaci przedwojennego kabaretu w Polsce, i ten najważniejszy tekst Jerzego Jurandota pod tytułem Dzieje śmiechu. Proszę Państwa, Kazimierz Rudzki. Jeżeli mówimy o kilku artystach Teatru Syrena, to nie możemy nie powiedzieć o Rudzkim. Nareszcie się cieszymy, że coś jest. Że jest jakaś optymistyczna nuta, przecież to nie można ciągle. Ja wiem, Państwo powiecie, że między optymistą i pesymistą nie ma takich różnic, że pesymista to jest też optymista, tylko że z życiowym doświadczeniem, ja wiem. Ale nie chodzi o to, żebyśmy się nauczyli, żebyśmy wynieśli stąd, że optymizm należy czerpać z codziennej pracy. Znaczy z pracy, przepraszam, z pracy. Jeżeli Państwo zauważą czasem, jak się jeździ autobusem, przecież ludzie mają te gazety w rękach. I to wszystko uśmiechnięte siedzi. Co niektóry i zaśmieje się głośno. To jest coś pozytywnego. Jak się bierze gazetę do ręki i od razu Państwo widzą tutaj wielką radość, prawda? Prawda? Co wielką radość sprawisz domownikom, kupując pianino, prawda? No przecież rzecz jest optymistyczna. Wiadomość akurat ta jest jedna nieprawdziwa, bo to jest po prostu nieprawda. Jest niemożliwe sprawić radość domownikom, kupując... Kupując niemożliwe. Ale w gramazie jest jakaś radość. Jak się czyta, czym ugasimy pragnienie. To jest rubryka, która zawsze w kwietniu jest, już jest to złożone w drukarni od lat, że Państwo wiedzą, jak przewidują, co przewidują handlowcy. W tym sezonie nie powinno brakować czego? No na twój, w tej przecie to jest przyjemnie czuć. I zawsze to jest i to wiadomo, że jest tam niżej, że spłonęła hala produkcyjna, ale to nie ma znaczenia. Nie o to chodzi. Grunt, że tak. Tu ogłoszenie, że poszukuje się tych 20 miliardów. Tam, że prosi się, kto wie gdzie. Znaczy, że żeby tam... Nie, żeby wskazali ludzie. Prawda? I od razu jest, że tutaj sprzedaż papierosów w ubiegłym roku, jak wynika w porównaniu z tym, wzrosła o 7 miliardów. Czyli już ta siódemka jest, już w ogóle chodzi o coś. Ale przecież, żeby to chodziło tylko o ilość, to by nas może tak nie dopingowało. Ale i o jakości jest wspomniane. Co się tyczy jakości najpopularniejszych papierosów sport, palacze przestali się uganiać za sportami z fabryki w Radomiu. Ich jakość zrównała się bowiem ze sportami z innych fabryk i nareszcie nie odbiega od sportów krakowskich, łódzkich czy poznańskich. No więc to są te, trzeba umieć szukać pozytywów, prawda? Proszę Państwa, trzeba umieć czytać prasę, trzeba studiować prasę. Jest konkurs telewizji, gramy o telewizor właśnie, żeby obywatele czytali prasę. Tam trzeba się wykazać znajomością trybuny i życia Warszawy. Trybuny nie będę Państwa przepytywał, bo to każdy wie, ale powiedzmy, ja będę próbował czytać początek, Państwo odpowiedzą, dopowiedzą dalszy ciąg. Jeżeli rozmowy, na przykład ministr Olszowski pojechał tam do Pragi, rozmowy przebiegały w jakiej atmosferze? Odpowiedź musi być pełna. Nie, szczera partyjna to jest nie ten szczebel. Nie, nie, nie. Rozmowy przebiegały. Nieźle, nie, nie, nie, nie. Dobre. To. Co? No, i no. No. Nie wstyd wam, młodzi. Serdeczny przyjaciel. Tak, tak, taka jest odpowiedź prawidłowa. Sięgnijmy do historycznego wydarzenia, proszę Państwa, do historycznego posiedzenia Sejmu poprzedniej kadencji. Znaczy ono nie, ci ludzie, którzy byli, nie mieli na początku poczucia, że ono jest historyczne, dopiero po wyjściu się dowiedzieli. No nie, bo tam był w porządku dziennym. Tak, że, tak, dowiedzieli się, że to... inne wnioski. To inne wnioski było rozwiązanie tego Sejmu, więc oni byli ożywieni i tam dyskutowali i mieli szereg pomysłów, a okazuje się, że to było... Znaczy, to było to ostatnie. Znaczy, to jest to piękne, że człowiek nie zdaje sobie sprawy, w którym momencie przechodzi do historii, prawda? I to jest to piękne. To jest to życie, które niesie niespodzianki, które niesie nieoczekiwane przeżycia. Proszę Państwa, nad wytycznymi, jak tam słusznie zauważyli, na szósty zjazd toczyła się jaka dyskusja? Nieźle, ale... Jaka? Przykro mi, proszę Pana, ale słabi to nie da. Musi pan dyskusję powtórzyć sobie na przyszły raz. No, ogólno... No, narodowa. I go... Gospodarska. I gospodarska, oczywiście, tak. A co powiedział poseł, nie powiem nazwiska, bo on został na drugą stronę, że warunkiem osiągnięcia zaplanowanego poziomu spożycia jest zapewnienie odpowiedniej ilości? No? No tak. Na to by nikt nie wpadł. Towarów na rynek. Przecież to nikt o tym by nie wiedział. Ludzie połykają setki książek na różnych wydziałach ekonomicznych i tego SG PiS-u, a przyjeżdża taki poseł z niedużego miasteczka, prawda? Skromne to, prawda? Tego nie wie, nie czytał. Nie czytał jeszcze prasy z tego dnia. I od razu orlim lotem zmierza ku zwycięstwu. Bo mówi, że jak nie będzie towarów, to spożycie nie będzie sensu. I to jest cenne. I dlatego warto w ogóle tę całą instytucję otrzymać, że są rzeczy nowe. A proszę Państwa, jeżeli chodzi o poprawę warunków pracy i wypoczynku załóg. Już w tym roku... Co uczyniono? Nieźle, nieźle. Tam to jest tak, to ciepło. To. Wiele było dobrze, ale przesadził pan. Co uczyniono dla załóg? Nie mało. Lepiej. Nie mało. Nie mało, tak. Nie mało, to trzeba... Ona to znała. Nie mało, tak. To przecież. Proszę Państwa, no tu poseł też nie powiem nazwiska, bo on przeszedł do drugiej rundy. Tak. Podkreślił, że podstawowe wskaźniki planu pięcioletniego w zakresie rozwoju nauki i techniki w naszym kraju, no to proste pytanie, napawają czym? No tak. No. Jak chodzi o optymistów, Państwo są pierwsi. No i tu poselskie interpelacje, podstawowe rzeczy oczywiście. Podstawowe założenia projektu spotkały się ze strony Sejmu z czym? No jasne. Z jaką aprobatą? Dobrze, z pełną. No tak, to trzeba mieć to... Nie chodzi o poszerzenie horyzontu, prawda? A interpelacja poselska posłów Filipowicza i Makowskiego w sprawie uznania alkoholizmu za plagę społeczną? Nie, o to chodzi, przecież to nie są te ilości, tak, ale za plagę społeczną to nic, ale interpelacja ta przesłana została adresatom. To jest genialne. Oni do dziś dnia rozsyłają, bo to przecież do wszystkich dotarło, tak. Tak, no właśnie. No, dlaczego w ogóle się o tym mówi? Czytać prasę, a nie pętać się po kabaretach. No ciekawe, co lepsze, czy czytać prasę, czy pętać się po kabaretach. Dobre pytanie, nie wiem. Mam w ręku książkę, o której dzisiaj Państwu już mówiłem. Izolda Kiec napisała historię polskiego kabaretu. To jest w telegraficznym skrócie piękna podróż przez najstarsze czasy do najnowszych. No i tutaj oczywiście sporo uwagi poświęconej teatrowi Syrena. Powiedziałem, że Teatr Syrena wystartował po wojnie w Łodzi. A dlaczego tak właśnie było? Autorka pisze: artyści zatem, szukając możliwości twórczego działania, opuszczali stolice i przenosili się do mniej zniszczonych miast, gdzie istniała szansa na szybkie odrodzenie życia kulturalnego. Siedliskiem warszawskich pisarzy, aktorów, reżyserów okazała się Łódź. Poeta Janusz Minkiewicz, widząc tłumy przedwojennych znajomych okupujących najpierw kawiarnię Mokka przy ulicy Piotrkowskiej, a następnie Albatrosa i klub Pickwick na piętrze hotelu Savoy, miał zaproponować ponazywanie przecznic Piotrkowskiej: Nowogrodzka, Wilcza, Żurawia, Chorza, żeby wszyscy wiedzieli, bo tak to tylko łodzianie wiedzą, a ludzie nie wiedzą. To zresztą przybysze ze stolicy wymyślili nazwę dla powstającego właśnie tu w Łodzi, w sali Grand Hotelu, teatru muzyczno-satyrycznego Syrena. Ale by miejscowi nie poczuli się urażeni, w inauguracyjnym przedstawieniu powołanej do życia sceny wykorzystano podwójne znaczenie słowa syrena, symbolikę syrenki warszawskiej i dźwięki syren alarmowych fabrycznej Łodzi. Entuzjastą jest w teatrze mój przyjaciel Stach, na operze to nie on we łzach. Lecz gdy Gels mu tańczy krąg, bawi się jak mały bąk i powtarza nie żalując rąk: brawo bis, brawo bis, to pyszne, to mi się podoba. To ma zacięcie, grację, wdzięk, robota dobra, o czym sęk. Brawo bis, brawo bis, caluję was w policzki oba. W tym jest dowcipu masa, to kawał pierwsza klasa, więc wolam brawo, brawo bis. Raz do domu wraca w nocy Stach, przyjaciel mój, a tu go okrada jakiś zbój. Chcę dać nura, ale Stach wola: bracie, porzuć strach, nie zatrzymam cię, bo znasz swój fach. Więc brawo bis, brawo bis, to pyszne, to mi się podoba. To ma zacięcie, grację, wdzięk, robota dobra, o tym sęk. Więc brawo bis, brawo bis, caluję was policzki oba. W tym jest dowcipu masa, to kawał pierwsza klasa, więc wolam brawo, brawo bis. W tym jest dowcipu masa, to kawał pierwsza klasa, więc wolam brawo, brawo, brawo, brawo, bis, bis, bis, bis, bis, bis. Miałaś wtedy 18 lat, gdy do miasta przybył on. Miał na sobie więcej łat, niż ze sobą forsy wziął. Mówił ci, że zwiedził cały świat, prawda, nie był z twoich stron. Co mu dałaś, wypił więc i zjadł, potem cię za żonę wziął. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Widzisz, mała, jak taki gest. Elegancki to on zawsze był, przy koszule w jeden dzień. Ty pracujesz, a on śpi, lub do rana bawi się. Gdy o świcie do domu wracał znów, choć pijany albo zły, ty się cieszysz, że jest cały zdrów i że przy nim jesteś ty. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki jest. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Do więzienia potem trafił on, choć nie na śmierć wtedy bił. Ty płakałaś, jak był sąd, że się trzeba żegnać z nim. Przychodziłaś do więzienia, tam co dzień paczka albo list. Ktoś się nawet z tobą żenić chciał, nie odpowiedziałaś nic. Widzisz, mam, jak to jest, tyle serca, taki gest. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Przeminęło 10 twardych lat, gdy z więzienia wyszedł on. Znów mu szczęście chciałaś dać, ale on już inną wziął. Wypłakałaś całe oczy swe, powiedz ile ty masz lat, a on jeszcze hula, bawi się, a on jeszcze młody jest. Widzisz, mama, jak to jest, tyle serca, taki gest. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. To Alina Janowska, a przed chwilą Tadeusz Olsza, który miał w dorobku również role filmowe. Debiutował jeszcze w kinie niemym w roku 1918, ale film najpopularniejszy z jego udziałem to z roku 1937 Robert i Bertrand. Brał udział w wielu audycjach również radiowych, audycjach Polskiego Radia. Był wykonawcą monologów, sentymentalnych ballad, był doskonałym tancerzem. Jako piosenkarz nagrywał już w latach 20. dla wytwórni Syrena Rekord, był członkiem chóru Jazz Singers. Nagrywał również dla Odeonu. Olsza podczas II wojny światowej służył w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Powrócił po wojnie do Polski i do końca życia w zasadzie był aktorem i reżyserem. Głównie w Teatrze Syrena od 1948 roku. A zmarł w Londynie w 1975 roku. Tadeusz Olsza. No i właśnie o tej Syrenie chciałbym Państwu teraz jeszcze troszkę opowiedzieć, bo zatrzymaliśmy się na samym, że tak powiem, początku tej historii, czyli w Łodzi. Później, no i w Łodzi dyrektorem, pierwszym dyrektorem Teatru Syrena w tej takiej małej Warszawie, czy może takiej zastępczej Warszawie, którą stała się Łódź tuż po wojnie, został fantastyczny tekściarz przedwojenny, piszący między innymi dla Qui Pro Quo, Jerzy Jurandot, którego piosenki Państwu niemal co tydzień prezentuje na antenie naszej rozgłośni, w naszej audycji. Proszę Państwa, zatem może teraz posłuchajmy muzyki i jeszcze wrócę na sekundę do książki pani Izoldy Kiec, którą państwu bardzo, bardzo polecam. Historia polskiego kabaretu. O, kochany małżonku, ty mój! O, kochana małżonko! Karm mnie radością i szczęściem, nie pój! Grzej moje serce jak słonko. Zanudźmy imiona, zarzućmy ramiona. Do łona przytulmy świat. Nim jasność się śpieszmy. Na własność się bierzmy i ciasno ust zawrzmy kwiat. Nim jasność się śpieszmy. Na własność się bierzmy i ciasno ust nazywam się, proszę państwa, Hanka Bielicka. Pochodzę z miasta Lomży, urodzona tamże w roku 1900. Właśnie, w związku z czym zaśpiewam państwu piosneczkę o wszędobylskich łomżyniakach. Gdzie nie spojrzeć pełno Lomżyniaków, choć jak niech kochają ziemię swą. Znaj Rzym, Warszawa, Paryż, Kraków i w Bombaju Lomżyniacy są. I jeśli zdolny, uczony, to z Lomży, kompozytor ceniony, to z Lomży, zasłużony dyrektor, profesor czy rektor, to z Lomży jak nic. Nie liczymy na cuda, my z Lomży, nie boimy się trudu, my z Lomży, bo my z Lomży, a Lomża jest perłą wśród miast, najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd. Powie ktoś, że my się przechwalamy, że lokalny tu patriotyzm gra, ale przecież my dowody mamy. Niech rozejrzy się, kto czy ma. Jeśli zdolny, uczony, to z Łomży, kompozytor ceniony, to z Łomży, zasłużony dyrektor, profesor czy rektor, to z Łomży jak nic. Nie liczymy na cuda, my z Łomży, nie boimy się trudu, my z Łomży, bo my z Łomży, a Łomża jest perłą wśród miast, najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd. Dla swej ziemi żyją, dla niej giną, czasem ich los hen po świecie gna. Więc daleko na Monte Cassino swą dzielnicę Lomża także ma. Dyrektorem łódzkiej Syreny, tak jak powiedziałem, został Jerzy Jurandot, mianowany przez nową władzę naczelnikiem Wydziału Rozrywki. Wśród zaangażowanych gwiazd znaleźli się w zespole teatru m.in. Stefania Grodzieńska, żona Jurandota, Edward Dziewoński, Dudek, Stefcia Górska, legenda qui pro quo, Adolf Dymsza, legenda qui pro quo, Romuald Gierasieński, Stefan Witas, proszę państwa, Czesław Skonieczny, Jadzia Andrzejewska oraz Kazimierz Rudzki, który w Syrenie zadebiutował w roli konferansjera. Spośród adeptów scenicznej sztuki wyróżniali się młodziutka aktorka Alina Janowska oraz jej kolega Wieńczysław Gliński. Opracowaniem scenografii zajął się nie kto inny, tylko Józef Galewski. On także sprowadził do Syreny byłego inspicjenta qui pro quo Józefa Porębskiego, a Dziewoński namówił do współpracy baletmistrza przedwojennych teatrzyków Eugeniusza Koszuckiego. O repertuar oprócz Jurandota i Grodzieńskiej zadbali Zdzisław Gozdawa i Wacław Stępień. Gozdawa Stępień to duet, proszę Państwa, którego piosenki są obecne na antenie naszej audycji w zasadzie od początku jej istnienia. Zresztą oni później przewodzili teatrowi Syrena już w tym warszawskim okresie. Jak pisze autorka, obiecujący duet satyryków, który w przyszłości zapisze całą niezwykle interesującą kartę w historii rodzimych scen rozrywkowych. Właśnie głównie warszawskiej już Syreny. Póki co Jurandot najpierw zaprosił do współpracy Gozdawę, którego piosenkę gdzieś przypadkiem usłyszał. Wkrótce, jak wspominał dyrektor, do Gozdawy przyjechał jakiś gość ponury, młody człowiek. Poszeptali na boku i Gozdawa oświadczył mi: to jest Stępień. My będziemy pisali razem. Istotnie, napisali i to z niezwykłym wyczuciem sceny, które jest u piszących równie cenne jak rzadkie, pisał Jurandot. Na ogół jestem zdrowy typ, choć były w życiu grzechy, lecz serce zdrowe mam jak byk, a płuca mam jak miechy. Wątroba, nerki, cuda wprost, a co za analiza? Bajeczny wzrok, przeciętny wzrost, a kiszki palce lizać. I tylko jedno mi doskwiera i radość życia mi odbiera. Nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, co mną bez przerwy cholera trzęsą cholera. O! Tiki nerwowe i te podrygi nerwowe, jakieś wybryki nerwowe, dryki nerwowe. O! Organa wszystkie zdrowe, cóż z tego, gdy nerwowe, choć lubię spać i dobrze zjeść, nie mogę pracy znieść, bo proszę Państwa, nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, co mną bez przerwy cholera trzęsą cholera. O! Zaprosił mnie na obiad szef, na swoje imieniny, a wtem zaczyna drgać mi brew i robię dziwne miny. Kto inny by przeczekał szok i byłoby po wszystkim, a ja szefowej kuksa w bok, a szefa w lew półmiskiem. To jeszcze nic na domiar złego, kradnę mu forsę. A dlaczego? No dlaczego? Bo nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, co mną bez przerwy cholera trzęsą cholera. O! Widzę na przykład 20 złotych, na przykład muszę je złapać, na przykład schować, na przykład. O! Mam żonę, mam kochankę, prócz tego utrzymankę i kilka siksów, tak prefiks, wszystkiego mało, bo proszę Państwa, nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, ze mną bez przerwy cholera, trzęsą cholera. O, o, nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, ze mną bez przerwy cholera, trzęsą cholera. O. Kocham po prostu rozwalić się w trawie po prostu i nic nie robić, po prostu gwizdać po prostu. O! Organa wszystkie zdrowe, cóż z tego, gdy nerwowe, choć trzeba dać, ja wolę brać. Choć wy powiecie, że to nie nerwy cholera, to wcale nie nerwy cholera, tylko że to zwykła cholera, świnia cholera. O! Tadeusz Olsza. Pierwsza premiera łódzkiej Syreny odbyła się 5 lipca 1945 roku i wbrew tytułowi Inne czasy była nawiązaniem do dawnych czasów, przedwojennych tradycji kochanej starej budy, czyli qui pro quo. Albo tak, tytuł Inne czasy, zapisany w cudzysłowie, jak nakazywała ówczesna konwencja, miał sugerować, że czasy przecież nie zmieniły się wcale, że wciąż istnieje tamta Warszawa. Cóż, że tymczasem jedynie w piosence, w skeczu, w satyrycznym monologu, gdy z gruzów podniosą się Marszałkowska, Nowy Świat, Mazowiecka i Aleje Jerozolimskie, wszystko będzie tak jak wtedy. Marzeniem Jurandota było przeniesienie Syreny do stolicy. Co więcej, otwarcie przy teatrze kawiarni Jaroszego, która miała być przypomnieniem dawnej cyganerii oraz hołdem dla jej najwierniejszego rzecznika i piewcy. Spełniło się tylko pierwsze z tych marzeń, Ale zanim to nastąpiło, w łódzkiej Syrenie odnotowano dwa ważne wydarzenia. Pierwszym było wskrzeszenie w grudniu 1946 roku szopki politycznej, określającej indywidualny charakter polskiego kabaretu już od czasów Zielonego Balonika. Jurandot, Gozdawa i Stępień napisali tekst, całość tytułując Wgląd w rząd. Lalki zaprojektował i wykonał Jerzy Zaruba. Do najbardziej oklaskiwanych należały występy premiera Józefa Cyrankiewicza ubranego w elegancki przedwojenny frak. Proszę Państwa, możecie sobie wyobrazić, że w tych tuż powojennych czasach Teatr Syrena miał nawiązywać do najwspanialszych tradycji kabaretu literackiego w Polsce. Co z tego udało się, to inna sprawa, ale lada chwila Teatr Syrena miał przenieść się do Warszawy. Się zachwyca, jak usłyszy zagranica. Pójda, panie drogi. Weź pan, jakie chcesz dziewczątka, obok polec to szczeniątka. Rasa, klasa, nogi. Takich nóg, takich nóg nie ma nikt. Każ mnie Bóg, to nam przyzna nawet najzawziętszy wróg. Takich stóp, takich ud, jaki szyk, jaki chód. To nie nogi, to po prostu już jest cud. A co do serc, jak długo trwa, nim do tych twierdz ktoś wejdzie, bo Niemki, Dunki, Włoszki, Czeszki, zgryzie szlactwo jak orzeszki, z niemi zachód mamy. Z Polską jest daleko gorzej, każda z nich to ciężki orzech, twarde, twarde skały. Ale jak wreszcie już powie tak, to ci wtedy, bracie, skutę szczęścia brak. Siedzi już, bierzej mi, w duszy twej, w twojej krwi, nie odkochasz się do końca wszystkich dni. Ten cały ty, a tamte ja, czy mają wdzięk? Bo mówią, Włoszki mają czarne oczy, a biedenki wdzięk uroczy, Czeszki mocne ręce. Cud kochanką jest Hiszpanka, werwę ma Amerykanka, ale Polka ma najwięcej. Takie coś, takie ech, takie joj, takie niech, takie słońce w twarzy, w oczach, taki śmiech. Nawet mur, nawet glas, też by zmiękł, też by trzask, gdy uśmiechnie się do ciebie choćby raz. A nie mój, a nie. aniele mój, aniele mój. A jak wejdę i bruń Boże, cię zastanę z innym krajem, zimnym trupem go położę, tobie sprawię ekstralanie. Aniele mój, aniele mój. Potem zginę z własnej ręki, ty żyć będziesz aż dopiero, kiedy umrzesz za męki, pójdziesz do piekła cholero. Aniele mój, aniele mój. Na ulicy rozbrat w nędznej suterynie, w małej izbie dusznej i ciasnej jak klatka, gdzie każdy dzień podniósł monotonnie płynie. Żyła ruda męka, królowa półsiwatka, wszyscy ją kochali, nosili na rękach. Co dzień to z kimilnym chodziła na tańce. Mańka była młoda, Mańka była piękna, ale to nie będzie piosenka o Mańce. A w pobliskiej knajpie pod wesołą myto przesiadywał co dzień pogrążony w myślach i fur przez tę Mańkę pił setę za setą. Władek Cieślak zwany Postrachem Powiśla, jak pił to na umór dzień i noc cało, by mu ktoś blask drogę nie było w wypadku. Ech, był ci ten Władek, kozak jakich mało, ale to nie będzie piosenka o Władku. Aż pamiętnej nocy, a był to listopad, Władkiem coś zatrzęsło, wypił litry drugi i w pijackim szale rudę Mańkę dopadł. I nóż był jej serce na pół metra długi. Upadła podcięta, niby ten kwiat maku, wyzionęła ducha na oczach przechodni. O zbrodnieś popełnił ty Władku Cieślaku, ale to nie będzie piosenka o zbrodni. Wzięli biedną Mańkę do zimnej kostnicy, potem sąd dziewczynie krzywdę wynadgrodził. Poniósł Władek Cieślak śmierć na szubienicy, ale to nie o to w tej piosence chodzi. Smutna ta historia o Władku i Mańce, taką ma przestrogę u swego podłoża, że prawdziwy dżentelmen, choćby był na bańce, do ryb i do dziewcząt nie używa noża. Nie używa noża, o nie, o nie. I to Hanka Bielicka, legenda nie tylko Teatru Syrena, przecież. Powrót do Warszawy, czyli to, co nie było już pisane Fryderykowi Jaroszemu, stał się udziałem Kazimierza Krukowskiego, Lobka, który w 1956 roku porzucił polonijny teatr w Argentynie i przyjął propozycję współpracy z Syreną oraz konkurencyjnym, dopiero co otwartym stołecznym teatrem Buffo. Jego pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem był Zenon Wiktorczyk. Już w 1959 roku Lopek został szefem obu połączonych na jakiś czas scen. Występowały tu stare gwiazdy, oprócz samego kierownika także Sempoliński, Olsza, Dymsza, Górska, Witas oraz młodzi artyści Alina Janowska, Andrzej Stockinger, Marian Łącz, Lidia Korsakówna i Kazimierz Brusikiewicz, którzy uczyli się od mistrzów, byli wśród nich uczniowie profesora Ludwika Sempolińskiego, od 1954 roku kształcącego w warszawskiej PWST przyszłych adeptów piosenki i kabaretu. Gdy w latach 60. gościnnie wystąpiła na scenie Syreny sama Loda Halama, Andrzej Ibis-Wróblewski z entuzjazmem pisał: Halama w Syrenie Człowiekowi robi się ciepło koło serca. Przez chwilę czuje się tak, jakby czas stanął, jakby nie było owej ćwierćwiekowej przepaści między wczoraj a dziś, między szumną reklamą. Od dziś halama z Eugeniuszem Bodo w morskim oku, a podniecającą informacją, że polska Miss NZ występuje gościnnie w Warszawie. Możecie sobie Państwo wyobrazić Syrenę jako wyspę, jako jakąś absolutną enklawę w zrujnowanej Warszawie, podźwigającej się z gruzów w zupełnie innej politycznej i społecznej rzeczywistości. Tak kończymy naszą dzisiejszą audycję. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji za tydzień. Słuchaliśmy dzisiaj fenomenalnych artystów. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłej niedzieli. Do usłyszenia. Do sklepu psa wyprowadzam na spacer szybko, kluseczki na mleku, bo mąż się spieszy do pracy. Daję mu drugie śniadanie, by się posilił za biurkiem, a potem sprzątam mieszkanie i tak codziennie tarciurkiem. Modny makijaż na prędce, trzeba coś kupić na obiad. W jednej i drugiej kolejce godzinę sterczy na nogach. Ktoś mnie popycha, ktoś mnie potrąca. Szczęśliwa żona, niepracująca. Gdy już się zupka gotuje, smażę mielone kotlety, a równocześnie prasuję, bo ja mam dwa fakultety. Mąż wraca wreszcie po pracy, głodny i chce odpocząć. Wnoszę mu obiad na tacy, a potem zmywam i zmywam. Od butu brudna podłoga i ja za froterkę i szmaty, a on ogląda Hitchcocka i woła podaj herbaty. I tak codziennie, i tak bez końca, szczęśliwa żona, niepracująca. Koszulę mokną w łazience i ja znowu psa wyprowadzam. Mąż siedzi z ekspresem w ręce i pyta, kiedy kolacja. Szef go zamęcza w tym biurze przez 8 godzin bez przerwy. Raz pieczęć w dole, raz w górze, to może działać na nerwy. Biorę koszulę, mąż chrapie, wnet się do niego przytulę. Czy się odwdzięczyć potrafię, iż on tak na mnie haruje. Więc jestem miła i czarująca, szczęśliwa żona, niepracująca. Och, niepracująca, szczęśliwa żona, niepracująca. Och. Południe na gumach waleje, tu w klapie goździka masz pąs. Tej oczko, a do tej się śmiejesz leciutko i muskasz swój wąs. Warszawskie kobietki, ten szyk, ten bucik w falbankach już znikł. Spódniczka szeleści, a co się w niej mieści, nie powiem, choć znam to jak nikt. O nóżce powiedzieć bym mógł, lecz powiem, a zlecę sam z nóg, bo nawet niech troszkę pokażę pończoszkę. Największy rozrusza się mróg. Nie z nimi jak dzisiaj, mój panie, raz weźmiesz na ciastka i już. Wpierw zaniósł spod lursa posłaniec bilecik i wonnych pęk róż. Warszawskie kobietki, o tak, ceniły szarmota i takt. Lakierki, cylindry, wąs tylko spod bindy